او دا یار مخ د کاتون دے ظلمانو پډرون کې وای کل ظلمونا راشا علام زر کړه راشا د شیرین جنان می راټول کړه اندمونا وای شهید خټول پر هر پر هر دے د یار پر هل را لکړی دی زورونا شاهد خټول پر هر پر هر دے د یار پر هر را لکړی دی زورونا های های شیخ جمیلا پتا ډیر وشول ظلمونا الله بدر کړی تا تخلی خلی جنتونا های های شیخ جمیلا او های های شیخ جمیلا پتا ډیر وشول ظلمونا الله بدر کړی تا تخلی خلی جنتونا ګران شیخ جمیلا دای کی لاګ دلې پټکا غرما کې आवाज راغلو علاما ست دښمنان باندې پرګدما زب دی واخلم لکافرو انتقامنا زار عبدالحکیم خیر کت زرا زرا شولے طلب دست یما چی پوخ کلی دین فیدا شولے زار عبدالحکیم او زار عبدالحکیم خیر کت زرا زرا شولے طلب دست یما چی پوخ کلی دین فیدا شولے زار عبدالحکیم وای پرون زما پسنګ کې ناشته نن دې محفل کې ټول یاران دې یاد وینا پرون زما پسنګ کې ناشته نن دې په محفل کې ټول یاران تا یاد وینا ته خو د ځان سره وړلې پر هارونا د همایون د زړګي سره زما د خاورې کړل ټول عمر امیدونا گی سارا زما د خاور کړه ټول عمر امیدونا زار عبدالحکیم خیر کت زرا زرا شولې قلب دست یما چې په کلې دین فدا شولې زار عبدالحکیم های های زار عبدالحکیم خیر کت زرا زرا شولې قلب دست یما چې په کلې دین فدا شولې زار عبدالحکیم